Dragon Ball Kai Z. Kakarot? Dziecko wojownika z klasy niższej. Wyślemy je na jedną z odległych planet. Na planecie Vegeta mały chłopczyk płacze po raz pierwszy. Nie wie, że zarówno jego ojcu, jak i całemu światu zagraża straszliwy wróg. Frieza włącza się do walki. Zaraz wszystko się wyjaśni. Mój los, planety, Vegeta, Kakarota i twój też, Frizo. Wyrównamy rachunki. Niemożliwe. Kakarot. Kakarot, mój synu. Pewnego dnia musisz pomścić Sajanów z planety Vegeta. Odzyskać dumę naszej rasy. Dziecko z dalekiej planety trafiło na Ziemię. Dzięki dobroci obcego człowieka znalazło na niej nowy dom. Dam ci na imię Goku. Tak zaczyna się historia Goku. Goku wyrósł na zdrowego i silnego chłopca, a jego życie zmieniło się na zawsze, kiedy spotkał Bulmę i wraz z nią wyruszył na poszukiwanie siedmiu smoczych kul. Goku zdobył wielu przyjaciół, ćwiczył sztuki walki u mistrza Roshiego i doskonalił je w starciach z wieloma przeciwnikami. Jego największym wyzwaniem była walka z królem Piccolo. Przy pomocy mędrca Korina, Goku uwolnił ukryte rezerwy energii. Objawiła się pozaziemska siła Goku, a król Piccolo został pokonany. Tuż przed śmiercią jednak wcielił w życie swój ostatni plan. 3 lata później przed Goku zjawił się Piccolo Junior, szukając zemsty. Doszło do kolejnej walki, ale nowy Piccolo nie zdołał pokonać Goku. Od tego dnia minęło 5 lat. Goku ożenił się z Chi-Chi i razem cieszyli się spokojnym życiem. Aż dotąd. Odcinek 1. Powrót Goku. Gohan, pora na obiad. To będzie dobre. Gohan. Nareszcie. Widziałeś Gohana? Jest już obiad? Umieram z głodu. Nie słyszałeś? Pytałam, gdzie jest twój syn. Myślałem, że z tobą. Odwróciłam się na chwilę i gdzieś zniknął. Spóźnicie się do mistrza Rosiego. Poszukam go. Pewnie kręci się w pobliżu. Nie martw się. Wracaj szybko. Ładny ptaszek. Mam na imię Gohan. Nie uciekaj. Mamo, tato, pomocy. Gohan. Tu jestem. Trzymaj się, już lecę. Jeszcze trochę. Tato! Ratunku! Na pomoc! Boję się. Tak bardzo się bałem. Ptaszek odleciał, a ja wpadłem do wody. Jak się tu znalazłeś? Wskoczyłeś? Nie wiem. Wracajmy do domu. Mama się martwi. Poza tym dziś poznasz mojego dawnego mistrza. Wystarczy. Oh! Co to było? Meteor czy UFO? To nie meteor. Kim jesteś? I czego chcesz? Poziom mocy 5. Żałosne. Nie zbliżaj się. To rasa słabe uszy. Ale jest tu jeden wartościowy przeciwnik. Kakarot. Wyczuwam ogromną moc. To nie może być Goku. Co to? Nie jesteś Kakarotem. Czego chcesz? Nie znamy się. Szukam kogoś. Lepiej stąd spadaj. Taki jesteś zuchwały? Poziom mocy 322. Nieźle. Ale nadal nie możesz się ze mną równać. Wiesz, z kim rozmawiasz? To bez znaczenia. Jest aż tak potężny? To ma być atak? Przynajmniej zbiłeś chmurę kurzu. Teraz moja kolej. Nowy sygnał. Kolejny silny wojownik. Ma najwyższy poziom mocy na tej planecie. Kakarot. Co to był za wojownik? Dzień dobry. To Bulma. Postanowiłam skorzystać z zaproszenia. Dawno się nie widzieliśmy. Tęskniłam za wami. Nie potrzebujesz zaproszenia, żeby tu wpadać. Proszę, przyniosłam słodycze. Nie trzeba było. Ale tych słodyczy chętnie spróbuję. Tylko żartowałem. Łapy przy sobie, stary zboczeńcu. A propos, gdzie jest Yamcha? Ten osioł? Pewnie nadal ugania się za dziewczynami. Nawet nie wiedziałam, że też przychodzi. Kto go potrzebuje? Możemy się bawić bez niego. Nic się nie zmieniło. Racja. A gdzie się podziała Lounge? 5 lat temu wyruszyła za Tienem. Świetnie. Cel szybko się porusza. Jesteśmy. Dom mistrza Rosiego. Cześć. Czy to... Goku? Z dzieckiem? Na starość pracujesz w przedszkolu? To mój syn. Twój? Owszem. Przywitaj się. Dzień dobry. Witaj, młodzieńcze. Jestem Gohan, rozumiem. Nazwałeś go po dziadku? Nie sądziłem, że kiedyś zostaniesz ojcem. Ile masz lat? 4, proszę pani. Doskonale wychowany. To na pewno twój syn? Cici go wychowuje. Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? Wielkim naukowcem. Niemożliwe. Ogon? Tak jak ja kiedyś. Faktycznie. Goku, czy zauważyłeś coś dziwnego u swojego syna? Co to znaczy? Nie zachowuje się inaczej, kiedy zobaczy pełnię? Pełnię? Nie, ale wcześniej kładziemy się spać. Czemu pytasz? Nieważne. Jest równie silny jak ty? Trudno powiedzieć. Chi-Chi nie pozwala mi z nim trenować. Dlaczego? Marnujecie jego potencjał. Chi-Chi jest uparta. Twierdzi, że na świecie panuje pokój i chce, żeby Gohan skupił się na nauce. Twoja żonka wyrosła na naukowca? Tato? To smocza kula? Tak, czterogwiezdna. Należała do mojego dziadka. Dałem ją synowi na pamiątkę. Znalazłem też 3-gwiezdną i 6-gwiezdną. Mam je w domu. Przypomniały mi się stare, dobre czasy. Nieźle się bawiliśmy, szukając kul. Co to? Czujesz? Coś się zbliża. Nigdy dotąd nie czułem takiej mocy. To on zbliża się. Widzisz go? Tak. Zanosi się na kłopoty. Nareszcie się spotykamy. Dorosłeś. Ale od razu cię poznałem, Kakarot. Co takiego? Przypominasz naszego ojca. Słucham? Znacie się? Co robiłeś przez te wszystkie lata? Miałeś zgładzić mieszkańców tej planety. Dlaczego nie wykonałeś rozkazu? Nie wiem, kim jesteś, ale dość już tego. Uciekaj stąd. A może chcesz, żebym pokazał ci drzwi? Cofnij się! Krilin! Krilin! Ty draniu! Kim jest przybysz z ogonem, który twierdzi, że zna Goku? Dowiemy się już w następnym odcinku. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. To ja, Goku. Kim jest ten dziwny, ogoniasty facet? Przypomnij sobie swoje przeznaczenie i sajańską dumę. Tato, ratunku! Jeśli chcesz ujrzeć syna żywego, przyłącz się do brata. W następnym odcinku tajemnica sajańskich wojowników.